pino pombre pe, a pani pina pa epe mi pino pombre pe, el pe kipi epe epe mi piku pupa pa pupu epe va pa du puro pono po se pela pa mi ti epe so po dar pa i ti ti ti ti epe epe que pele pe de pe ti ti epe epe que pe trapa ja pa bar pa te pe ne pe capa ropa mu mucha pa pla pa tapa i ti ti ti o po trapa po po sa pa ma pa i ti ti ti no po ye pe na pa epe repe kipi si pito pa pupu se huete la pa huete la pa ni pina pa epe mi pino pombre pe, a pa ni pina pa epe mi pino pombre pe. ¿Grabaste algo ahí? Sí, así quedó, se imprime.